ये तेरा मेरा मिलना यूं दिलों का खिलना ये है खुदा की मर्जी यूं ही नहीं है यार ये तेरा पास आना यूं नजरे मिलाना ये है खुदा की मर्जी यूं ही नहीं है यार तेरे बिन दिल नया लगता ओ तेरे बिन दिल नया लगता तेरे बिन दिल नया लगता ओ तेरे बिन दिल नया लगता तेरा मेरा मिलना यूं दिलों का खिलना ये है खुदा की मर्जी यूं ही नहीं है यार ये तेरा पास आना यूं नजरे मिलाना ये है खुदा की मर्जी धड़कन की मदहोशियां बढ़ती है नजदीकियां एक बहाने से एक तू है बेखबर बाकी सबको खबर है जहानों में सारी उम्मीदें मेरी होंगी मुकम्मल तेरे एक दीवाने से जोड़ी सबकी मिलाए रब जोड़ियां बनाए आसमानों में तुझको ही अब हर कहीं क्यों बुलाते हैं दिल की अंजुमन में तुम ही रहती हो मेरे अफसानों में ये तेरा मेरा मिलना खुदा की मर्जी।